بسم الله الرحمن الرحيم. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. زمونږ د اسلام دین ډېر د عزت عبادت دي او ډېر د عزت پروګرامونه دي چې ډېر امتونه دینه محرومه تیر شوي وو، ځکه اکثرو امتونو عبادت چې کوو الله رضا کوو مخبل عقل نه کار غسته او عقل لاغی دق قویلو چه بس سم رزان لزور ورکی سم رزی بدن لزور ورکی نو بس اللہ پا دی رزا کی گی لاغی ذہن دقا کار کرده صرف چه خپل زان لا خپل بدن لا خپل نفس لا که دومره زور ورکاو چې بس هلاکت ته نږدې کو. او چې دې نفس لپاره دې بدن لپاره الله دنیا کې کم نعمتونه او خاص قیمتي خوراکونه نازل کړی دي هغه به بیمان کړو، په دې سره الله رضا کی ناغی ټول پروګرام د خپل ځان نه جوړ کړو. د عیسایانو هغې ته رهبانیت وی چې بس دنیا سره تعلق مو ساته، دنیا پرېږده، دنیا رکه کا، دنیا الله به رضا شي. رهبانیت یې ورته ویل. د هندوانو ځان له یو شي هغې ته به جوګ وی، ناس به په کلونو باندې په یو ځای کې او یوګ به په هاو په دې سره ولله رضا کیږي. سقومونو غیبتا خانو کې ناستو تیار کې او وی چې موږ په کې د الله روشنایي ګورو، په دې تمو چې کله موږ ته روشنایي وشي نو دقه وزمون کامیابی او دا وزمون د الله د رضا علامه او دلیل. ډیرو ناغي په ځان باندې دا خوراکونه حرام کړیو چې وخا به نه خورو. ډیرو ناغي او په سلوي خورځ کې یو ځل خوراک کاو انور ورو جوا دې ته پاره چې دې نفس له زور ورکو، چې دې له زور ورکو نو بس په دې باندې الله رضا شي. نبی علیہ السلام صحابه کرام بعضی اولی دل داسه چه غیده قص کرو چه بونگ بطولو مر رو جنسو. عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ورطوی چه گورا زسنگ رو جنسو مان زمان پشان عمل کوا کنا. عبداللہ ابن عمر قص کرو دو بطولش پا اللہ تولار میں عبادت بکوما خوب بنکوما. نبی علیہ السلام را اختو تیوی چگورا ولی نفسکا علیکا حقا ولی زوجکا علیکا حقا ولی زورکا علیکا حقا دی نفسم تابان دی حق شتا حضرت تربیت بنکے د خپل بیبی تا باندې حق شته، د یو دوست او د یو میلمان تا باندې حق شته چې هغه راشي. نو به ناستی اته وله نو راځي چې زه عبادت کوم، د خپل اولادم په تا باندې حق شته، د غریب او مسکینو د ګاونډیم تا باندې حق شته. نو حقوق به ته پاتې کې او ته به چې زه الله رضا کوم. د جمعې پر ورځ یو سړی ولید چې هغه ځای په نور کې ولاړو. نبی علیہ السلام خطبه لوستل چې وی کاته پیدا څوک دی؟ پیدا ابو اسرائیل دی. پیدا ولید غلطه ولا پیدا وی چې زه په نور ولاړم چې سور دی خپل ځان له زور ورکم نو زور به الله رضا شي. نبی علیہ السلام ورته وای چې سوري تشي دا چا وی دی چې الله په دې رضا کی چا وګوره بالکل جامینا چولی وی دې سره الله نه رضا کی دا چې لري کی ځان نه الله رضا کی چا په یخ جمی کې په پوما کې بهر په بربند شپته رولا وی چې لو باسمه ادا چیل ڈھیر زبردست دا مخلوق پدی غضب اختاو کنا اگر اللہ رزاکو پدی سرا چیزان لے زور ورکو زان لے عذاب ورکو. نبی علیہ السلام یو ذل صحابی راغلیو ملاقاتیو کو لا چکال پس راغی نبی انہ پی جندو او ته ځان خو چې زه پلانې مکنه ما خو یې ته نیم نه پاتې شوی ما خو نه پیجن دا ولي بس وی چې ستانه تلیا منو اگر روزه ما بس کالو کار سم راو کنه او ته ځان لا عذاب ورکې الله هم نه کړی چې ځان لا عذاب مور کوي. مطلب می داو چې الله مونږ ته داسې دین نازل کړ داسې قران راولې کړ داسې پیغمبر چې مونږ ته ډېر آسان دین پېښ آسان چری کې دغه تکلفات نشته دغه سختې پکې نشته او پټولو کې صح عبادت روزه ده لازم مونږ پټولو عبادتو کې سخته ده کنه چې قران کله دې بیان کړي او د دې کوم فضایل بیان ان دومره زبل عبادت نه دی بیان کړی فرضیت بیان کی نو حکمت بیان کی نبی اور پسې د مریض او د مسافر حکم بیان کی چکنی شي نو غی ته اجازه ته او دغه څور پسې بیا د شهر رمضان فضیلت بیان کی چې دا دومره برکت میاشت او دې کې د الله رحمتونه وریږي. شهر رمضان الذي انزل فيه القران دا ولي زمره زکه عبادت سختو نو الله وتدير برکات ذکر کړو او ډیر فضیلتونه بیان کړو چې دا په دې باندې بوج نشي او پاول کډیره سخته وا زکه د شپې بوم روزه وا دروازې هم الله رب العزت دې پوښمه چستال تا ګرانا ده نو هل لکم ليله الصيام الرفسو بس شپبا کلا ختم شو صرف دروازه وروځي الله دې آسان کو زمره آسان کو دغه څه چې کوم کوم عبادت کو چریته تراویح ویل شي دا ډیر د برکات دي. نبی علیہ السلام وخت کې هو په جوان کې د خوایو ځل سر راويستو او جمعه ته او کاتم دی لګیا او ځان له تراوی کولی او ته ډیر په توقیت یې کوي ډیر په آرام یې کوي زمونږ په دین کې زق یومن دی بس کدا په صحیح طریقه باندې وشي نو بس مونږ به کامیاب شو. صحیح طریقه دا ده چې څنګه دا نور پینځه وخته مونږ نه دا مونږ کنه لیکن ډیر خلکو ډیر وسومشته چې غیدا مونږ نور په شان ته نکاو دا تراوی چې غی کوي کنه نو ډیر جزان مقتدیان تینا لارشي ولی وی سنا نشویلې چسنا سوالین امام بیا کتا شوی نمونگ پا سبحانک اللہ امم کی پاتی شو تصویح نشوی لی ربنا لکا الحمد نشوی لی نو دا مونگ دی نغی وطن رخصت شو. استاد تا بچاوی چی را خلق پر یاد کئیو چسنگ نانور منزونی دام منزن لاولی تاسو اگوی که خواه همی کوای کنین مخب داو برو ندا خومن نشو چی تبا که پرخ که زدی منزو دنور منزونو سفرق ده نا اللہ رب العزت دا توفیق مونگ لرا کرده چی سنگا نور دین دا صدا کو خب دم بانده خب آرام بانده خب توقیت بانده او دی من دا اللہ حمیت ور کرده چی ور خیال کوه ذکوی چی ابراہیم علیہ السلام خپل بی بیو ما شوم پری خود پا خوشی زنگل و شارد نم دقه وی چلیو قیم الصلاة دا دوم رلوی قربانی مثل اکران دا سو کولی شی چو بدا سه حالت که خپل بی بی و معشوم پا خوشی زنگل که پریدی چیز شی نوزی تینا واپسو ناغوی اللہ سلامی پری خودو لیقیم الصلاة چه دمانزکار شوروشی پروگرام شوروشی فجعل افئدتا من الناس تحویلیم پخپلا چه دعا کینم دقوی چه رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ارہ مام دمانز پابن کے ازما اولادم دمانز پابن کے سخت سوال کیا وی چې کله جنتیان وګوري جهنم کې نو خپل خلق به ویني کنه پیژني وی کنه نو تاسو په تنه کې چې ما سلککم فی سقر یبد بختو دلته چاره اوسه دې ته ولارم نشته نو ما سلککم فی سقر دې سقر ته چاره اوسه ناغیوی لم نکو من المسولین درو خنوی کنا ایمون منزون ندی کلی کنا چوک مندکی نام سقرت دی ولم نکو نتعم المسکین بس نام دا اللہ حق ادا کرے نام دا بند حق ادا کرے نزک عزیز اتراغلی نخوا هر پیغمبر تعالی دقه حکم کوي چې اقیم الصلاة لذکرې چې کله دې دا مطلب چې الله را ته یاد شي نو په مانځو درېګا ذکر او ته یاد شم دا مونږه زما دې یاد شي او اسانه ذریعہ او طریقه ده اقیم الصلاة لذکرې کدا دې مطلب چې زه د ګناہوں بچم او د ډیرو شیطانی وسوسو نه بچم نو ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر منبذ منی کوي منزل رازا پابندی کوا چې باندې ویل شنو رازا بیا جا پام کوا چې خلق باندې دا کوي چې ګیټي باندې کدا سه وکړ چې باندې ویل شنو رازا کنه اج سورې قدمونه ډیر واغستنو زور باندې ثواب شيخه مونگا خو پروانا دا ساتلی چکا حالات خوا که خرابو نمونگا پخپل توجو کی پرخنا دیرا وستے نوم چا تویلی چی گیٹ بند کا و نوم چا تویلی چی گیٹ کلاو کا انا دا چا بین خبر یو چوکی داران یو خوا نو کچا نوم غستی نو بدی کلی دی چیر دا استاد جی دا سویلی زمان سکار دی که زکار نلحرم زمان خپل قرآن سره کار دیخوا من دیر اهم شید حضرت لقمان چی خپل دیتا نصیت کی نواغتا اموی چیا بنی یاقیم الصلاة و امر بالمعروف و نهان المنکر یا بچیا منز کوان دیو تا مخ کی ویلی خواه نمونگ اللہ پس رضا کو پا منز بانده پا عبادت بانده پزان سخته نراولو او نخخ خوراکو نا پزان بندو ذکا اللہ رب العزت ویلی چه کلو ولی نخوری کپال پریز دینی او ڈاکتر دا تپا بندی نیکلی نو کلو من طیبات ما رزقناکم نخوری اللہ ویداما تاسو لنا دل کری تاسو لنا پیدا کری دی چسد خوخی نو آغا خوراک غواری خوری ناوری که کبین خوری که وخا خوری کالوا خوری کچاول خوری کمیوی خوری خورا من طیبات ما رزقناکم خواه دیکی دا اللہ رضا نشتے چه تا پزان باندی خواگسی دون بند که نا نا یا پزان باندی قیمتی و خیست لباس بند که دکا اللہ رب العزت وی من حرما من حرما تا چه حرام کری دی زینت اللہ اللتی اخرج لعباده و طیبات من الرزق دا خودیر لوی نعمت تے چلا لباس نازل کرے چستا سو بدن پٹی ہم اوستا زپاری او زینت او خائص دن ہم چوست دکی یا سمر قیمتی جامع غستیشی انواع غستا سمر وز دکی یا قیمتی خوراک کولی شنو کوا عبداللہ ابن عباس ہوئی ولیکن دو خبر نظام ساتا الصرف والمخیلہ اسراف مکوا اسراف خیر دیکھو گران دیو آغستا اس خبران خدا سے مکہو چیو دورو دیو آچی ابی او ورزی چیو اس بلا خلما ولی دا خراب شوا تا پا دیکھ مطلب دار چی سنت ادا نکلکنا پہر عمل کی دا پیغمبر سنت تھی چی جامع واچو ہے نوی یو دور کا تمند پیو کہے ادعاو غالی چا الحمدللہ اللذی کسانی و آوانی اگا الفاظ وائی داتا او دعاو که خلق توی دید پار دعاو که اگه دعا مانا دا پختو کی چلا دی دربان دی دارا کی کرو دا نکلو که چبا چا دا سیوی که نا نا بنده با خاپا شو چه ما خوص و آغستان او توی را بنده زاله اگا پا دی نپویده چه دی دعا مطلب دانه دی دی دعا مطلب اگدوالی دو عمر دی اگدوالی دو عمر دی جامعی زاله دل سمانا چه عمر دی دیر شا نو چه دیر شمده با زاله شنو بلب و آچه با زاله شنو بلب و آچه نو ده اسلام دا سی خیسته اصول لی چه باقی که نو ده چاپا نفس بانده بوچتا نو ده چاپا مخلوق بانده سبوچتا ده انا باقی پزان بانده بندول و حرامولشتا ده چه داقی ننور گنا جوڑیگی اللہ ازادی کرده ازادی کرده ازادی کرده اللہ رب العزت وی منز کوا پدوارو طرفونو دروازه کې زه سحر نه چرواخلې تر ماخام مسخوتن پوري کوا کوا کوا ولي زه سره ګناونه ریږي زه سره ګناونه ختمي ښا نمون خو په ذهنیت باندې مونږ کو عبادت مو کو چل رب العزت زمونږه غلطه او خطا او ګناونه معاف کی الله رب العزت زمونږه و صحت کی و زمان پر عزق کی و زمان پا اولاد کی خیر و برکت واچی و اللہ رب العزت دق سمون دا آخرت دا سختو دا مصیبتون و نوس آتی و اللہ رب العزت زمان گا اولاد لهم توفیق ور کی چاگیم دا اللہ دا عبادات دیر پا پابنده سرکی او دا دی پوج بانده دا دنیا دا نور و گمرهو و شیطانو دا غیسی زنن بچی دا مونده چه انسان با بچکی گوره خواه د دې وړي خیال ساتو تکلیف پکې نشتا. نبی علیہ السلام مسجد نبوی کې وکاتنی او رسی دا سیدی دوارو پیلی رو پمیند که تللی وان ناو تا پوسو که دا سیدی یامی پیچی که اگیوی نا دا نبی علیہ السلام حضرت زینب بی بی و بی اگا چی مند کئی استلی شنو بیا پدی لاس واچی کن نبی علیہ السلام یې پرانځه دا الله په موږ باندې سختی کوي. حکم دا دی چې موږ کول شي خپ راسته سره نو کوي او کله چې پویږي چیرې ګران شراب باندې نو آرام وکا چې دا ستړي دی لري شي او خدامه شي نو بیا موږ کوه ولی اللہ دین آسان کرے یرید اللہ بکم الیسرہ ولا یرید بکم العسرہ اللہ ارادہ کی تاز باندھی آسانتیاو کی سختی ان کی خواہ نو مطلب بیدا ہو چکوار دا صرف روجہ ندا چیدی کہ وامند کو تراوی کو بیا بنکو نا دا عہد بکو اللہ سرہ چی اللہ من لتوفیق را کی چسنگا ہم دی روجہ کی پابندی اکڑا مجدہ غزی پدی کوجہ کیم پابندی کو استاد دیمان زو او حاضر کې استاد یې کورتا نو تاسو موږ دا فرضیت ادا کئ او موږ ډیر کمزوري خو موږ له توفیق راکې ښا عهد وکاو الله سره او کوشش وکاو چې دا عبادت پرې نه ځو کني هر څه هم خراب شي دنیا او آخرت ښا واخر دعوانا الحمدلله.